pełni praca, wre, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę. Bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to, rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać, póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Znów ostrzał. Dzielnicy mieszkaniowej na wschodzie Ukrainy są zabici i ranni. Walczący ze smogiem w miastach rozpoczynają kampanię na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, bo jak podkreślają... W związku z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce przedwcześnie umiera 45 tysięcy osób. Ile warta jest obietnica ministra obrony składana tuż po wyborach? O tym także w tym serwisie Trójki. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku ostrzału rakietowego i artyleryjskiego Kramatorska na wschodzie Ukrainy. 26 osób zostało rannych. Prawdopodobnie celem był sztab ukraińskich wojsk, ale pociski spadły w okolicach lotniska i dzielnicy domów jednorodzinnych. W internecie mieszkańcy Kramatorska publikują wstrząsające filmy pokazujące ostrzał miasta. Na jednym z nich widać pociski spadające na miejscowe lotnisko. W tle słychać płacz dziecka i słowa prawdopodobnie autora filmu. Ostrzelali lotnisko. Kto strzelał? Boże, dzieci. Relacja Piotra Pogorzalskiego. Kramatorsk pozostaje od lata pod kontrolą Ukraińców i mimo, że miasto jest położone niedaleko od linii frontu, to trwa tam normalne życie. Pociski nadleciały ze strony należącej do separatystów Gorłówki i spadły w okolicach lotniska i dzielnicy domów jednorodzinnych. Prezydent Petro Poroszenko, który akurat był w ukraińskim parlamencie, poinformował o zdarzeniu. Za pomocą wyrzutni Tornado zaatakowano nasz główny sztab operacji antyterrorystycznej, ale pociski spadły także na dzielnice mieszkalne. Rano ukraińskie wojska przeszły do ofensywy pod Mariupolem. Ukraińcy zdobyli 3 miejscowości: Szyrokine, Pawłopol i Kominternowe. Sztab operacji antyterrorystycznej poinformował, że celem działań jest zmuszenie separatystów do odwrotu na zajmowane przez nich w połowie września pozycje. Wtedy, gdy podpisywano pierwsze porozumienie mińskie, uniemożliwi to także ostrzał Mariupola. Z Kijowa Piotr Gorzelski, Polskie Radio. Kilka dni temu o pokój na Ukrainie po raz kolejny apelował papież. W przyszłym tygodniu o sytuacji w tym kraju Franciszek będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Polacy oddychają najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Alarmują ekolodzy z Dolnego Śląska oraz Małopolski i zaczynają działać na rzecz ograniczenia smogu. Na początek przedstawiciele organizacji walczących o poprawę jakości powietrza organizują kampanię informacyjną. Paweł Pawlica. Aktywiści zwracają uwagę, że od wielu lat normy zawartości w powietrzu dla rakotwórczego benzopirenu są przekraczane o 500%. Nie lepiej jest, jeżeli chodzi o obecność pyłów zawieszonych. To wszystko wdychamy w Polsce w ilościach bardzo dużych. Andrzej Guła z krakowskiego alarmu smogowego zaznacza, że co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera średniej wielkości polskie miasto. W związku z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce przedwcześnie umiera 45 tysięcy osób. Antysmogowi aktywiści jako winnych wskazują złej jakości węgiel i brak norm emisyjnych dla pieców w polskich domach. Dlatego będą domagali się zmian w przepisach. Dotyczące ustalenia parametrów jakości węgla. Te zmiany dotyczą również określenia standardów emisyjnych kotłów. W swoim ostatnim raporcie Najwyższa Izba Kontroli przestrzegała, że za niedotrzymanie unijnych norm jakości powietrza Polska może zapłacić nawet 4 miliardy złotych kary. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tuż po wyborach samorządowych minister obrony Tomasz Siemoniak zapewniał władze Ciechanowa, że opustoszałe koszary w tym mieście dostaną ze 100% bonifikatą. Plany były takie, że powstanie tam osiedle mieszkań socjalnych i komunalnych, a także dom opieki dla starszych osób, darmowe lokale dla organizacji pozarządowych i biznesmenów stawiających pierwsze kroki. Ale teraz okazuje się, że symboliczna złotówka to 4,5 miliona złotych. Tyle Agencja Mienia Wojskowego zażądała od Ciechanowa za tereny po byłej jednostce wojskowej. Prezydent miasta Krzysztof Kosiński zastanawia się, co w tej sytuacji robić. Co prawda całkowita wartość tego terenu oszacowana przez rzeczoznawcę to ponad 22 miliony złotych, ale i tak ta kwota, którą musielibyśmy zapłacić, jest duża, więc nie należy podejmować pochopnych decyzji. Ratusz prawdopodobnie przeprowadzi teraz konsultacje społeczne i zapyta mieszkańców o zdanie. Włoski Sąd Najwyższy odrzuca skargę na odmowę udzielania ślubów cywilnych osobom tej samej płci. Sędziowie nie zgodzili się, że jest to forma dyskryminacji gejów, czyli lesbijek. Powołali się na włoską konstytucję i prawo unijne. Z Rzymu Marek Lenart. Konstytucja Włoch nie uznaje związków osób tej samej płci. Odmawiając ich oficjalnego uznania, urzędy stanu cywilnego nie naruszają więc prawa. W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy uprzedza zainteresowanych dwóch mężczyzn z Rzymu, którzy chcieli zalegalizować swój związek, aby nie zwracali się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ unijne prawo nie przewiduje małżeństw jednopłciowych. Jednocześnie sąd apeluje do ustawodawcy, by rozwiązał sprawę uznania przez prawo takich związków. Rządząca partia demokratyczna premiera Matteo Renziego ogłosiła, że ma projekt ustawy w tej sprawie i w marcu przedstawi go w parlamencie. Nie ma w nim jednak mowy o małżeństwach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I tą korespondencją kończymy serwis Trójki, kolejne o 16. W nocy przelotny deszcz ze śniegiem, a na południu śnieg od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 na Mazowszu i 2 w Lubuskiem. Jutro na zachodzie i północy przejaśnienia, w centrum na południu przelotny deszcz od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów o 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka górom. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Już od czwartku w Lidlu. Moda dla aktywnych. Funkcyjne koszulki z włóknem Top Cool. Wygodne spodnie, buty oraz sprzęt do ćwiczeń w rewelacyjnych cenach. Na przykład buty sportowe, lekkie, z amortyzującą podeszwą, damskie lub męskie, tylko 49,99. A damskie lub męskie spodnie funkcyjne, tylko 29,99. Tak, buty sportowe za 49,99. A spodnie funkcyjne za 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Dzień dobry Państwu. Anna Gacek. Wojciech Mann. Anna Rygulska. I Dariusz Pieruk. Zawahała się, bo Halinka wyjechała. Tak, Halinka wyjechała, więc jeszcze musiałam to sprawdzić z moim wewnętrznym, nie wiem czym. zewnętrzną listą obecności. No w każdym razie skład lekko się zmienił, ale audycja pozostaje taka jak zawsze, czyli pewien temat i do niego dopasowane, wybrane przez nas piosenki. I to, co powiedziałem, nie odnosi się do dzisiejszej audycji. Bo dziś niby tak samo, a jednak inaczej. A jednak inaczej. To może ja powiem, że najpierw będzie piosenka, a to potem... Jest, to się nie zmienia, najpierw będzie piosenka. Zmienia. Nie zmieniają się też nasze numery. A, mogę podać, bo jeśli... Bo nie zmieniło się też to, że ja wciąż ich nie pamiętam. A ja pamiętam, bo ja się wyuczyłem parę lat temu. I jeśli ktoś z Państwa rozpozna temat po piosence pierwszej, to może liczyć na wielką nagrodę. Ale to jeszcze ten numer musimy podać. Ja podam. A bo już tak się pan rozpromienił, tak do machnięcia na piosenkę. Tak, ja już odczytuję pana gesty. Nie trafi. Wiem, że nikt a ja mogę wysłać SMS na numer 71335. Tak. No i proszę, kokieteria, tak? Pamiętasz? Ja zawsze się boję, że podam numer jakiejś agencji towarzyskiej albo coś takiego. To ciekawe, bo ja na przykład, gdybym został poddany torturom straszliwym, to bym nie mógł takiego numeru podać, bo nie znam. Ja przyniosłam tu kilka piosenek, które pozwolą nam to dzisiaj sprawdzić. A, no zobaczymy. Ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Jest godzina 15:10. Pierwsza piosenka. Zgadujemy temat. Teraz będzie długie wyjaśnianie, podejrzewam. Tak, bo przyznaję, że nawet ja nie wiem, jaki jest temat dzisiejszej audycji. No właśnie, dlatego nie ma laureata nagrody, którą zachowam dla siebie. A co było nagrodą, panie Wojtku? Ogromna nagroda wielkiej wartości. Nie mogę tego zdradzić, bo to już jest moje. No, przykro mi. Ale... Droga Anno i drodzy słuchacze. Słoń? Bardziej wartościowe i większe. Będę myśleć, proszę mówić. No więc tak, proszę państwa. Złoty słoń. Myśl dalej. Proszę państwa, ponawiam do państwa apel. Niektóre typy były inteligentnie dobrane na podstawie piosenki, która nosiła tytuł There's No Mother, więc było pytanie, czy o matce, czy o trudnym dzieciństwie, a mogło być też o ojcu, który odszedł i została matka, albo o matce, która opuściła ojca. Wszystko było możliwe. Druga informacja, która nie jest pomocna, ale jest ważna, że polski dzień dzisiaj. No więc był to polski zespół Stabs, niektórzy pewnie już wiedzą. A ja jestem autorem pomysłu na dzisiaj, ponieważ doszedłem do wniosku samodzielnie, że polskie piosenki są przez nas trochę po macoszemu traktowane. There's no mother. O, widzisz? Aha. Macocha, czyli tak. Bo dość rzadko się pojawiają w przeciwieństwie do obcojęzycznych. I dlatego, żeby uhonorować polskie piosenki, które... Zaczął pan od obcojęzycznej piosenki. Ale stworzonej przez Polaków, naszych rodaków, Stabsów. Panie Wojtku, zdaje pan sobie sprawę, że nikt z naszych słuchaczy nie ma pojęcia, o czym już my teraz mówimy. Na pewno mają, na pewno. Są bardzo rozgarnięci, bo są słuchaczami takiego mądrego radia. Mogę kontynuować? Mhm. W związku z tym, że my po macoszemu, jak powiedziałem, traktujemy polskie piosenki, dziś postanowiłem, że wynagrodzimy polskim piosenkom to nie najlepsze traktowanie i każda dowolnie wybrana piosenka przez ciebie czy przeze mnie otrzyma swój własny temat przewodni na czas jej trwania. Czyli tematów będzie tyle, ile się zmieści piosenek. Jeśli tak długo będzie pan tłumaczył ten dzisiejszy temat, to za dużo się nie zmieści. Na ten, ale chciałem wyłożyć osobom mniej lotnym. Nie patrzę na ciebie. Mimo tego, że patrzy pan na mnie. Teraz twoja kolej. Proszę, jaki temat, jaka piosenka? Ale to już jest perfidne kłamstwo, patrzeć komuś w oczy i mówić, nie patrzę na ciebie. Nie, bo ja patrzyłem tak bokiem trochę. Tam patrzyłem, tam. Jak będziesz dłużej nie wiedziała, co zapowiedzieć, to jeszcze mniej piosenek się zmieści. Przede wszystkim wciąż nie wiem, jaki był temat. Każda piosenka ma swój temat. No ale tamten był jaki? Macocha? Dla sierot piosenka. There's no mother. No tak. A teraz twoja kolej. To jest dla wszystkich. Powiedziałem, znam takie miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. We'll be right back. powiedziałem, jest jasne i ważne. Powiedziałem, jest czyste i pierwsze. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę. Powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli zbliżam się do wyjścia. To ja jeszcze powiem, że temat tego utworu to byłby temat możliwy chyba tylko w Dniu Polskim, czyli ś, bo to świetliki i świerszcze. A, czyli w tym czasie, kiedy ta piosenka była na antenie, w audycji królował temat piosenki na ś, tak? Tak. Mhm. Akceptuję, przyjmuję, bo co prawda wpadłam na to, kiedy ta piosenka była na antenie, bo myślałam, że temat to piosenka o świerszczu, ale wymyśliłam potem coś zgrabniejszego. Niepotrzebnie przyznała się, że to wymyśliłaś później. Tak pan na mnie działa, panie Wojtku. Jestem to szczerością. Robisz się szczera bardziej niż normalnie. Mm-hmm. No nie wiem, czy to nie jest niebezpieczne trochę, ale no, dobrze, przyjmuję to jako może nie komplement, a za dobrą monetę. Jeśli chodzi o moją propozycję, to teraz temat w audycji jest taki. Artyści, których nigdy nie spodziewalibyśmy się po Wojciechu Manie. Mm-hmm. I dlatego przedstawię piosenkę, którą wykona... Ciekawe, czy znasz tę panią, młodą panią, jak myślę... Ole Schmidt, znasz? Coś mi mówi. Mówi, ale nie dużo. Ale nie dużo, tak. Ola Schmidt jest właściwie w tej chwili już bardziej zakotwiczona na Wyspach Brytyjskich. Wyjechała z Polski jako młoda osoba. Tam ukończyła różne szkolenia muzyczne. Tworzy, gra na flecie, śpiewa, wymyśla. Jeszcze nie jest wielką gwiazdą, ale zapewne ma jakieś dane w tym kierunku. No i teraz usłyszymy piosenkę znowu po angielsku, chociaż Ola bywa, że śpiewa i po polsku. I nie sądzę, żeby ktoś z państwa przypuszczał, że ja nadam Ole Schmidt, a tu proszę. A mam się zdziwić już teraz, czy dopiero po piosence? Powinna się teraz zdziwić, tak. Ojej! No widzisz? Bardzo ładnie. Oto temat tej audycji. City. bunch of fake dams. No people stopping you from who you are. I miss you, my friends. No nothing chance. I'm not looking anymore for the trainers we used to know. Dearest, I've my camera hidden in the corner. I saw only good times on your shoulder by good souls who challenge you. Była Ola Schmidt w ramach tematu niespodzianka, czy to Wojciech nam nadaje, bo tak mi się wydaje, że raczej by pasowało do ciebie. A nie wydaje się panu, że gdybym ja to zagrała, to usłyszałabym, że to nie jest poda na takie piosenki? Niewykluczone, bo moja podła natura spowodowałaby taki, nazwijmy to, krytyczny komentarz. Ale a propos tego, co ty nadajesz i co ja myślę, że ty lubisz, to napisał życzliwy do radia, do mnie konkretnie. Uprzejmie donosi życzliwy, że pani redaktor Gacek w swojej ubiegłotygodniowej audycji w godzinach 2-4, czyli noc, nieźle młóciła. I to wcale nie jest prawda, że pani redaktor tylko smętne kawałki grywa. Napisał życzliwy. Czyli ty jesteś kryptometalowcem. Problem polega na tym, że jestem prawie pewna, że w ostatnich tygodniach gram wyjątkowo łagodnie. I jest opcja, że to nie była moja audycja. Drogi życzliwy, radzę sprawdzić, bo jednak oparty na posłuchaniu nie tej audycji donos jest psu na budę. Skompromitowałem się, drogi życzliwy. A życzliwie radziłam, czy może mi pan przeczytać donos poza anteną? Powiedział pan, że nie. No nie, no myślałem, że dobrze, no to wycofuję tę pochwałę. Czy państwo zdają sobie sprawę, co tutaj się dzieje, kiedy państwo słuchają muzyki? Tu się źle dzieje bardzo. Straszne rzeczy tu się dzieją. Trzeba przypomnieć, bo ktoś może włączył później, że dziś mamy piosenki, które... Każda z nich ma swój własny temat. Nie ma nadrzędnego tematu w audycji. Teraz proszę cię o zapowiedź. Ta piosenka byłaby jedną z tych, które przyniosłabym na pewno do audycji, której temat brzmiałby: płyty, którym nie udało się zaistnieć na rynku tak, jak myślimy, że zaistnieć powinny. To cała twoja płytoteka by się mogła zmieścić w tym temacie. Niekoniecznie. Mhm. Niekoniecznie. I takie płyty, co do których zawsze tak, ilekroć je przynosimy tutaj do radia, czy słuchamy prywatnie, to gdzieś tak pojawia się ta myśl, że szkoda, że tak niewiele osób usłyszało i tak dalej, i tak dalej. Uh-huh. Zamyślił się pan, panie Wojtku. Zamyśliłem się, bo boję się tego, co za chwilę usłyszymy. Ale wie pan, że zespół Blur sprzedał kilkadziesiąt milionów płyt, więc to nie jest tak, że zawsze przynoszę jakieś sami takie... je kupili. No pan z pewnością tak, nie dołożył się do tego wyniku. Ta coraz dłuższa, niepotrzebnie zupełnie zapowiedź prowadzi do muzyki z wciąż ostatniej płyty Reniusis, Illusion część pierwsza i nigdy niestety nie było już części kolejnych. To taka inna płyta w jej dyskografii, nie elektroniczna, nie taneczna, pokazała ją z zupełnie innej strony. Niezmiennie uważam, że przepiękna i niezmiennie żałuję, że nie została przyjęta z jakimś wielkim, należnym jej zachwytem. To był temat jaki, przepraszam? Płyty, którym nie udało się odnieść takiego sukcesu. Tak. Muszę powiedzieć, że korespondencja, która dociera do nas w związku z dzisiejszym wydaniem audycji, chwilami zawiera uwagi krytyczne. Niemożliwe. Tak. Dziś? No, ja też się dziwię. Ale może następna propozycja. Nigdy ta audycja nie dostała nawet jednej uwagi krytycznej. Nie dostała. No przecież wiem, żartuję. Że nam się wyczerpała formuła. Że jest pan ze mną, bo panu każą. Tak, tak. Nie, tego nie pamiętam. Co wymyślasz znowu? Nie, ale oczywiście, że tak. Było tak? Tak. Bo to przecież niemożliwe, żeby dobrowolnie chciał pan ze mną. Aha, no to rzeczywiście były. Teraz będzie temat pasujący do następnej płyty, którą przyniosłem. Mianowicie piosenki zespołów, które chyba już nie istnieją. Czy chyba jest tutaj dość? Chyba jest ważne, dlatego że ja próbowałem się zorientować i ten zespół, nastąpił w nim rozłam pewien, ale część muzyków kontynuuje, kto wie, być może pod tą nazwą wrócą, a może pod inną. Krótko mówiąc, temat jest bardzo precyzyjnie obmyślony. Piosenki zespołów, które chyba już nie istnieją. Oto Big Fat Mama. Zapytał słuchacz, czy wedle moich kryteriów zespół Electric Light Orchestra jeszcze istnieje, czy nie. No rzeczywiście te kryteria są nieokreślone, bo można zapytać, czy istnieje zespół Queen. Prawda? Który nie tylko, że jeździ, to koncertuje i tak dalej, no ale dla jednych Queen bez Freddy'ego to już nie jest Queen, tylko zespół cover band może, tribute band, dla innych jest, no i to jest zawsze problem, żeby dyskutować, czy nazwa może być przypisana do innego składu. Ja znam ludzi, dla których Rolling Stones przestali istnieć bez Briana Jonesa na przykład, co już jest kompletnym absurdem, ale różnie do tego podchodzimy. To była dygresja. Teraz... Taka w dniu polskim, taka światowa. No ale światowa, ale polski zespół Big Fat Mama, który chyba nie istnieje, pasuje do dnia polskiego. Chyba tak. No, dobrze. Co będzie z twojej strony? Teraz z mojej strony będzie coś, co już sprowokuje kolejną piosenkę z pana strony, bo, tak? Bo to jest nieżywe dość, to co za chwilę, więc po tym pewnie przyda się coś dynamicznego. Dobrze, ale temat. Temat byłby piosenki, które pasują na tu i teraz. No nie, to jest... To nie jest piosenka zatytułowana Wtorek 15:41, ale to jest piosenka zatytułowana Po tak cienkim lodzie. A teraz jest tutaj wokół tak ślisko i tak... Ja bym raczej powiedział, że te twoje wybory muzyczne to jest stąpanie po kruchym lodzie. Wcale nie, bo już nie będę pokazywać palcem, kto zaczął w Dniu Polskim od piosenki nieśpiewanej po polsku. Ale wykonawca polski. Tam w papiery nie będziemy im zaglądać. No rzeczywiście, no nie. Kiedy ja no. taką piękną literę ś przyniosłam chwilę później. I nagle coś... Bo mogę też powiedzieć, że to jest piosenka na przykład o cienkim lodzie. To tak lepiej taki temat? Piosenki o lodzie na przykład cienkim. No chcesz na to o śliskim lodzie. To na przykład o śliskim. Na przykład śliczne piosenki o śliskim lodzie. Bo to jest śliczna piosenka, uważam. Dobrze. Zmusiłem cię do stworzenia tematu. Tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Nie dla rozmów o pogodzie i losowań, kto ma to posprzątać. To jest lina, to czarodziej, spróbuj się rozplątać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy siebie podglądać. Po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Po tak cienkim lodzie. Przepraszam, to taki jest gorzki mój śmiech od Rafała SMS. Słucham Trójki od zawsze, ale tak beznadziejnej audycji to jeszcze nie było. Litości. No. Ale to jest, panie Wojtku, jakieś osiągnięcie, jeśli pan, czy pani, przepraszam, bo nie wiem. Rafał. To pan słucha od zawsze. To ma, że tak powiem, ma z czego wybierać. Jeśli my jesteśmy najgorsi, to czuję się w tym jakoś nawet zaszczycona, muszę powiedzieć. Że osiągnęliśmy... Osiągnęliśmy dno. No, ale nie są wszystkie tak krytyczne. Natomiast Bartek właściwie wyszedł naprzeciw mojej propozycji. Bo pisze, że słucha tonacji i zaraz chyba zaśnie. Pisze pracę licencjacką i potrzebuje jakiejś energii. Panie Wojciechu, pani Aniu, może coś żywiołowego, rock'n'rollowego. No więc po tym, co ty nadałaś, co nie było rzeczywiście jakoś specjalnie porywającym rytmicznie utworem. Ale dziś nie może być pan w tym temacie zbyt złośliwy, ponieważ nadał pan... Jaki był temat przed piosenką, którą nadałem? Piosenki, które wskażą na niekonsekwencje Wojciecha Mana. Inny był, których nikt by się nie spodziewał po mnie. A teraz... Żeby zaskoczyć wszystkich, będzie temat, ta piosenka pasuje do tematu, piosenki ze Zbigniewem Wodeckim. Proszę. Szkoda, że państwo nie słyszeli dźwięków, które wydawała redaktor Anna Gaczek podczas tej piosenki. No ale temat był świetnie dobrany, bo właśnie Zbigniew Wodecki grał tu na skrzypcach w tym utworze pięknie. Zespół Ex Libris. Nareszcie się ożywiłaś. I państwo, mam nadzieję, też. Panie Wojtku. No to ty kończysz audycję i czuję, że zbijesz jakiś smętny gwóźdź. Spróbuję znaleźć w tym, czego słuchaliśmy przed chwilą. Słuchaliśmy to za duże słowo. Nie wszyscy słuchaliśmy. Coś dobrego, to znaczy... To wszystko. Było... Energia. Nie, ja mam na myśli coś innego. Skrzypce. To było coś, co tak mnie wywiadociło w środku. Klasyczny ale strumyk, tak, skrzypce. Że jakaś część mnie się cieszy, że jeszcze nie wszystko wiem o tej naszej relacji, bo chyba jeszcze nigdy nie było to tak bolesne, co pan zaprezentował i tak... Mam propozycję. Za tydzień może temat na całą audycję piosenki ze Zbigniewem Wodeckim. Ale nie wolno się powtarzać. Aha. A to nie, to inny wymyśl. A na do usłyszenia będzie piosenka z wiatrem gdzieś w tle. Jaki temat? Wiatr. Beznadziejny. Wcale nie. Wiatr przynosi zmiany, wiatr przynosi to ładniejszą leserstwo. Pogodę. Twoje przygotowanie do dzisiejszej audycji to było leserstwo. Wcale nie. Piosenka jest zatytułowana na W, jest o wietrze, chociaż tytuł to nie wiatr, więc może być na przykład piosenki na W jak wtorek. A ja w ogóle jeszcze się zastanowię, czy ja w przyszły wtorek będę chciała się z panem spotkać, jeśli pan przynosi takie w, piosenki. Słowo, które to podsumuje, to nie, nie wolno wstyd. Mówić. Nie. A to słowo. No wcale nie wstyd, to jest finał wspaniałej płyty, o, W, wspaniałej płyty z Kubasa, którym mówimy już państwu do usłyszenia. Do usłyszenia. Kiedy zrozumiem, że nad nami nic, może daruję tym, co śpią już. Życia, co były snem, na wątpliwej jawie, może zabrało zbyt wcześnie stąd. Nadciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Budzą się masy zmęczonych fal, huragany szaleją, a niebo grzmi. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi los. Wiedzieć chcę, gdy zniknę bez śladu gdzieś, że nie ma już w sumie nic ponad nas. Szukając właściwych drzwi, minąłem się z prawdą i wcale mi nie jest źle, nie znając jej. Ciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Gasną nadzieje rzucane w dal, horyzontu nadal nie widzi nikt. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi